Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W kopalni Zofiówka przez całą noc ratownicy będą próbowali dotrzeć do miejsca, w pobliżu którego mogą znajdować się poszukiwani górnicy. Jutro rozprawa odwoławcza w sprawie decyzji o tymczasowym aresztowaniu posła PO Stanisława Gawłowskiego. Prezydent Francji apeluje do Donalda Trumpa, by nie wycofywał się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Na początek akcja służb w kopalni Zofiówka. Przez noc zespoły ratowników będą próbowały dotrzeć do krzyżówki dwóch chodników, w pobliżu której mogą znajdować się poszukiwani górnicy. Akcja została minimalnie spowolniona przez dzisiejszy wtórny wstrząs i wzrost stężenia metanu, poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Zostało nam do tego skrzyżowania około 150 metrów. Do godziny 24, najpóźniej pierwszej nad ranem, tutaj będą dociągnięte rurociągi z powietrzem. Po tym podejmiemy decyzję dotyczącą tego, czy jesteśmy tu w stanie wprowadzić ratowników. Informacje o tym, jak przebiegła nocna akcja ratownicza, mają zostać przekazane o 8 rano. Zaplanowano także spotkanie z grupą ekspertów, którzy będą pomagać w akcji. Jutro Sąd Okręgowy w Szczecinie ma rozpoznać zażalenie na tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego. Poseł PO w kwietniu został zatrzymany przez CBA. Usłyszał 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Chodzi o okres, gdy Gawłowski pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządzie PO-PSL. Miał wówczas przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych, a także 2 zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. 15 kwietnia Sąd Rejonowy w Szczecinie zdecydował o zastosowaniu wobec Gawłowskiego 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Wnioskowała o to prokuratura krajowa, która uznała, że zachodzi obawa matactwa. Gawłowski wielokrotnie podkreślał, że jest niewinny, a śledztwo prokuratury uważa za motywowane politycznie. Teraz w tym serwisie Zagranica. Prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegł przed wybuchem wojny, jeśli prezydent USA Donald Trump wycofa się z zawartej w 2015 roku umowy światowych mocarstw z Iranem o ograniczeniu programu atomowego tego kraju w zamian za złagodzenie międzynarodowych sankcji. Oznaczałoby to, że otwieramy puszkę Pandory, mogłoby dojść do wojny, powiedział Macron niemieckiemu tygodnikowi Der Spiegel. Macron dodał jednak, nie wierzę, że Donald Trump chciałby wojny. Amerykański prezydent ma do 12 maja podjąć decyzję, czy wycofuje swój kraj z porozumienia z Iranem. Jak zapowiedział, Stany Zjednoczone wycofają się z układu, jeśli wraz z europejskimi sojusznikami nie zdołają go zmodyfikować. Razem z USA porozumienie z Iranem zawarły w lipcu 2015 roku Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy. I wracamy do kraju. W Poznaniu Meta goniła dziś zawodników. Mowa o biegu Wings for Life, w którym wziął udział ponad 7,5 tysiąca osób. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na badania urazów rdzenia kręgowego. Zwycięzcą polskiego wyścigu został Dariusz Nożyński, który zakończył bieg 15 minut przed 18 na 66 kilometrze. Wśród kobiet najdłużej pobiegła Wioletta Paduszyńska. Samochód goniący uczestników złapał ją na 48 kilometrze. Za kierownicą auta siedział Adam Małysz, który w pierwszej edycji wyścigu przebiegł 19 kilometrów, a teraz po raz trzeci gonił biegaczy. Ciężko by było przyjść i tutaj i biec, dlatego że no to jednak mimo wszystko trzeba się troszkę przygotować. Ja wiem, że po pierwszej edycji doleciałem dużo dalej niż miałem zamiar, ale potem przez 3 dni chodziłem tyłem po schodach. Zdarzały się takie przypadki, że już prawie byli przy samej antenie, jak zobaczyli tę antenę, to po prostu bieg do końca. Nie jest na pewno łatwe, tym bardziej, że gdzieś tam adrenalina w krwi dalej płynie i chciałoby się mocniej jechać, ale no to uczy też pokory i cierpliwości taka jazda. W poznańskim wyścigu biegło też około 50 niepełnosprawnych. W zestawieniu światowym bieg wygrał poruszający się na wózku inwalidzkim Alan Anderson. Jego wynik to 89 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 16-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, do 20-21 w głębi kraju i 25 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny, Media Expert. Polskie Radio zaprasza na kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze wiosna pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Po raz pierwszy razem w Polsce Pasadenarów Orkiestra i The Pupini Sisters przeniosą nas w świat swingu lat 40. i 50. W drugiej części koncertu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona muzykę filmową Wojciecha Kilara. Środa 9 maja, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 22. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj ze mną dyżurują Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax i będzie trwała do północy. Jest adres elektroniczny, czynny, minimax@polskieradio, to opisane razem, potem kropka, a potem pl. No i odpowiadam na pytanie pierwsze. Czy dałoby się ten długi, piękny weekend przedłużyć? O kwadrans? A no właśnie. Chciałbym rozpocząć dziś od nagrania, które honoruje dwóch wspaniałych muzyków, którzy dziś i jutro, a właściwie jutro razem, będą w Polsce, chociaż nie w tym samym mieście i nie w związku z tym samym koncertem. No ale cieszmy się, że będą obok siebie. 35 lat temu i trochę poznaliśmy ich dzięki temu utworowi. Saviors. born of dreams. Thank you. denizens of twilight lands humbly beg him through. Mother Nature's bastard child, shunned by leaf and stream, an alien in an alien land, seek solace within dreams. The shaper's lies, his poison tongue, malign. Darkness. No prawda, że mógłby być troszkę dłuższy ten utwór? To i tak było pół perfekcyjnej płyty. Wtedy, 35 lat temu i trochę, to jeszcze nie wiedzieliśmy, że można kiedyś będzie słuchać takich połówek absolutnie perfekcyjnych płyt. Nowy, pierwszy album zespołu Marillion pojawił się w Państwa głośnikach za pośrednictwem tego programu w kwietniu 1983 roku, ale wcześniej, w 82, pojawiła się mała płytka siedmiocalowa, tam Market Square Heroes, ale i 12-calowa wersja winylowa i tam, nie było innych, i tam na stronie B Grendel. To wtedy najważniejszy utwór zespołu Marillion. 35 lat z okładem. I jak to jest... Ktoś to musiał wymyślić. To nie jest przypadek, że jednego dnia, jutro, będą w Polsce jeszcze najjaśniejsza gitara z tego utworu, Steve Rothery, który w tej chwili chyba kończy warszawski koncert. Koncert i spotkanie, i warsztaty, i rozmowy z publicznością, no i muzyka, w której jemu towarzyszy zespół Collage. Prawie słyszę, gdybym okno uchylił, że jeszcze tam są, ale państwo mi pewnie doniosą, co się dzisiaj tam działo. No a jutro w Chorzowie rano przyjeżdża i wieczorem się spotka z państwem. Fesz. No, 300 kilometrów tylko ich dzieli. Czy to jest słuszna sprawa? Ano tak. Państwo piszą sporo o koncertach, o tym, co się wydarzyło. Lubię czytać państwa radości koncertowe z koncertu Midziura na przykład. I że jak Wiena zabrzmiała, to pół sali się popłakało, ale tylko pół sali, ponieważ nie było pełnej sali, tak mi państwo napisali. I że Bryan Adams na zakończenie Whiter Shade of Pale pomieścił. Jak pięknie. To mogę sobie tylko wyobrazić i trochę państwu zazdrościć, że państwo, on kocha stary utwór Whiter Shade of Pale, 50 lat z okładem. My też różnych płyt dotykamy, które mają swoje lata. Państwo namówili mnie na to w końcu za maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. 50 lat, jak Minimax pojawia się w państwa głośnikach, a ja troszkę w tym pomagam. No to teraz tak, półperfekcyjnej płyty. Ładnie zabrzmiało. Powiem państwu, że mówiłem to przed tygodniem. Nikt nie zwraca uwagi na to, że jest majówka, tylko wszyscy wydają płyty i chcą, żeby państwo pojawiali się na koncertach. Nikt nie zwraca uwagi na to, że państwo wracają skądś i gdzieś byli. Ale jeżeli tak, to proszę pozwolić mi wydłużyć ten piękny okres w państwa życiu. I spokojniej dojechać do domu dziś, jeżeli jeszcze państwo w drodze. Ja przesłuchałem trochę płyt pięknych, zaskakujących, niespodziewanych i kilka utworów odstaje wyraźnie i będziemy do nich wracać i kiedyś ktoś usiądzie i powie, czy ktoś pamięta, jak to debiutowało. To może tak, raz, dwa, trzy, no z 10 najmniej mam takich utworów. To bym zrobił tak. Jedno z ważniejszych nagrań odtworzę państwu teraz. I powiem bururum, bururum i proszę, żeby przez pierwsze 30 mniej więcej sekund nie regulowali państwo odbiorników, bo to się nic nie zacięło. To tak ma po prostu być. Tak sobie artystka wymyśliła. Proszę bardzo. Roisin Murphy. To jest dwuutworowe wydawnictwo. Nie wiadomo, czy to będzie początek większej całości. Wiadomo, że następne również będzie takie dwuutworowe i pojawi się, jak będzie gotowe. No proszę uprzejmie. Jeżeli chodzi o następnych artystów, szykują płytę. Zwiastun odtworzyłem Państwu akurat przypadkowo. Nie ma przypadków. Znalazł mi się, że odtworzyłem go 25 marca z zaskoczeniem. No i proszę bardzo, że to tak będzie brzmiało. A tu 6 maja niespodzianka, bo następny utwór brzmi zupełnie inaczej, bardzo łatwiutko. What if this is all the love you ever get? Whoa, whoa. You two, a couple things so differently, I bet. Whoa, whoa. What if this is all the love I ever know? Whoa, whoa. I'd say the words that were so hard to say, don't go. So prawda, że już kiedyś Państwo słyszeli ten utwór albo identyczny? No właśnie. Snow Patrol szykuje płytę. Czy to nagrane w 2017-18, czy to nagrane 30 ileś lat temu? No może i tak, może i tak. Takie rzeczy się dzieją różne w muzyce. Przesłuchałem calusieńką nową płytę i inną, następną. I pomyślałem, odtworzę dla Państwa utwór, nic nie powiem teraz, żeby się Państwo razem ze mną cieszyli. Spotkamy się za 5 minut. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winna jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu. Loty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa łuda, nowa myśl. To wciąż za mało. na końcu. Jeszcze tylko dźwięk cichutki. To jest płyta Joanny Lewandowskiej. Nazywa się Niebo dla złodziejek. Utwór rozpoznali Państwo, przecież to jeden z najpiękniejszych polskich utworów Seweryna Krajewskiego, muzyka Agnieszki Osieckiej, słowo Uciekaj moje serce. Ta płyta nagrana w studiach Radia Olsztyn w składzie Joanna Lewandowska śpiew, Paweł Stankiewicz gitary, Bartłomiej Kraus akordeon i Robert Siwak instrumenty perkusyjne. Mogą Państwo napisać, dowiedzieć się więcej i ewentualnie dać znać Pani Joannie, że się podobało, wchodząc na jej stronę www.joannalewandowska.art.pl. Cieszę się, z radością odtworzyłem. Teraz jest taka chyba moda na utwory, które wszyscy znają na pamięć, a niektórzy odkrywają dopiero teraz. No, przy utworach, które mają swoje lata, nic dziwnego, że tak się dzieje. Czy mogę odtworzyć takie nagranie? To jest koncert. Będzie słychać, że to sam początek koncertu. Głos wokalistki rozpoznają Państwo. Utwór oczywiście, że tak. Ale w środku będzie taka, jakby to powiedzieć, część instrumentalna, wszyscy przeżywają, a tam się dzieją różne rzeczy. No dobrze, sprawdźmy. Zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wybute ze skał. Gdy będziesz już przy brzegu, nie oglądaj się za siebie. Zostaw w łodzi to, czym jesteś, to, czym byłaś i czym chciałaś być. Zostaw czas i zostaw przestrzeń, zabierz tylko, zabierz serca ręd. Nagle zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wykute ze zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wybuchy ze skał. No i oczywiście, że rozpoznali Państwo, że to Bella Komoszyńska. Dziwny weekend. Za chwilę dużo będzie breakoutów utworów. Wiedzą Państwo już o tym. No a tu proszę dodatkowo. O płycie jeszcze zdążę dzisiaj opowiedzieć. A teraz bururum, bururum. A to będzie polska płyta, tak. Ale pierwszy raz odtwarzam nowe nagranie zespołu Muzopatia. Absolutnie masz rację, mój duchu, to nie może tak. nie pierwszy raz odtwarzam dla Państwa nagrania zespołu Muzopatia. To są dwa najnowsze. Przysłał mi Jarek Andraka, wokalista zespołu, klawiszowiec. Przy okazji w zespole Piotr Kalejta na gitarze, Paweł Kozłowski na basie i Marek Rowiński na bębnach. I pan Jarek napisał tylko dwa utwory, ale dla nas to aż dwa. No i proszę bardzo, utwór się nazywa Schody, Muzopatia. Jest do nich adres? Zdążę? Zdążę. Jest do nich adres muzopatia@gmail.com. Łatwy, jeżeli by Państwo chcieli dać im znać, że się podobało, to oni się na pewno ucieszą. Za minutę serwis informacyjny, a potem Minimax powróci. Bururum, bururum od razu na początku. Zapraszamy do reklamy. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski Kompania, Kapela Maliszów i Gwiazdy Muzyki Świata. Tłama i Dmitris Mystakidis. Od 10 do 13 maja w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.